Anne Bosman. Goedemiddag. Verontwaardiging in parlement en media op het Forum voor Democratie filmpje, waarin Kamerlid Gideon van Meijeren, een politiek verslaggever van SBS, intimiderend aanspreekt als rioolrat. Hoe hiermee om te gaan is de vraag in Den Haag en op redacties. In Wallonië kennen ze het cordon mediatiek, wat neerkomt op niet over berichten. En daar hebben we het zo over. In één vandaag naar het NOS Journaal. Jelle Visser. Voormalig minister van Financiën Rishi Sunak wordt de nieuwe leider van de Britse Conservatieve Partij en daarmee premier van het Verenigd Koninkrijk. Hij is de derde Britse premier in minder dan 2 maanden tijd. Zijn enige rivaal, Penny Mordaunt, trok zich op het laatste moment terug uit de race, vertelt correspondent Arjen van der Horst. 1 minuut voordat de deadline verliep, die deadline was om 3 uur vanmiddag, ja, toen stuurde ze een tweet waarin ze bekendmaakte dat ze zich uit de race had teruggetrokken. En ze zegt in een verklaring: ondanks de korte tijd die we hadden voor deze verkiezingen, was het duidelijk dat onze collega's snel duidelijkheid wilden hebben. We hebben deze beslissing genomen in het belang van het land en daarom hebben we nu de volgende premier gekozen. Ze bleef steken op nog geen 30 stemmen van conservatieve parlementariërs. Oud-premier Boris Johnson trok zich gisteren al terug uit de strijd om het partijleiderschap, nog voor hij zich officieel kandidaat had gesteld. Bij hem bleef de teller steken op ongeveer 50 stemmen. Klanten van ING krijgen vanaf 1 december weer rente over hun spaargeld. De rente tot 10.000 euro spaargeld wordt 0,25%. Tot 1 miljoen wordt het 0,15% en daarboven blijft de rente nul. De verhoging van de spaarrente van ING volgt op een vergelijkbare stap van de Rabobank. Klanten krijgen daar vanaf 1 december 0,25% op hun spaargeld. De spaarrente hangt samen met de depositorente van de Europese Centrale Bank. In juli verhoogde de ECB die voor het eerst weer in 11 jaar en in september ging de rente ook flink omhoog. De intimidatie van een journalist door Forum voor Democratie-Kamerlid Gideon van Meijeren is ongepast en ongehoord, aldus Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Gisteren publiceerde Forum een video waarin SBS-verslaggever Merel Ek wordt weggezet als een rioolrat. De Europese gasprijs daalde vanochtend met zo'n 12% tot onder de 100 euro. Dat is het laagste niveau in 4 maanden tijd. Volgens analisten zijn de Europese gasvoorraden weer goed gevuld en is er door het zachte herfstweer ook minder vraag. En morgen is er een gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Tussen 11 en 1 uur 's middags schuift de maan tussen de zon en de aarde. Om 11:55 is het spektakel op zijn hoogtepunt. Dan is een kwart van de zon bedekt door de maan en lijkt het alsof er een hap uit de zon wordt genomen. Het Openbaar Ministerie stapt naar de ondernemingskamer vanwege wanbeleid en de bestuurlijke crisis bij Centric. Het IT-bedrijf weigert de benoeming van Gerard Sanderink als bestuurder terug te draaien. Volgens het OM is dat nodig in het belang van de 3700 werknemers en vanwege de onrust die is ontstaan. De computersystemen van Centric houden veel overheidsinstanties draaiende, zoals de Nederlandse Bank, meer dan 150 gemeentes. Topman Sanderink trad in 2021 terug vanwege een roemruchte affaire en rechtszaken met zijn ex-vrouw. Sanderink keerde vorige week plots terug als bestuurder. De autoriteiten in Qatar hebben willekeurige LHBTI'ers opgepakt en mishandeld. Dat zegt Human Rights Watch. Volgens de mensenrechtenorganisatie zijn er 6 zaken van ernstige en herhaalde mishandeling, vertelt Human Rights Watch woordvoerder Jan Kooi. Dat je als transgender, homoseksueel, biseksueel, ja, wordt opgesloten, mishandeld, je haren worden afgeschoren. 1 vrouw beschrijft hoe ze 2 maanden lang in een isoleercel is opgesloten. Depressies daarna. Dat is de praktijk in Qatar, nog geen maand voor het WK voetbal. Dus ja, moet je je voorstellen wat daar gebeurt als de schijnwerpers niet op het land gericht zijn. De mensenrechten in Qatar liggen onder een vergrootglas in verband dus met dat aanstaande WK over een maand. Het weer, er vallen steeds minder buien. Lokaal zijn er wel zware windstoten met mogelijk onweer. Het is vandaag ongeveer 17 graden. Morgen aan de kust kans op een bui. Op andere plekken is het droog en wisselen zon en wolken elkaar af. Ook morgen wordt het een graad of 17. Jelle, dankjewel. Bij de ANWB vanmiddag Helene Geest. Dag Helene. Goedemiddag. Waar staan files? Ja, op veel meer plaatsen dan we verwachten. En vooral in het zuiden zijn de files ook behoorlijk lang. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht bijvoorbeeld. Tussen Vught en knooppunt Empel is de vertraging 1 uur door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is bij Empel ook dicht. De andere kant op, van Utrecht naar Den Bosch, ook op de A2... tussen Culemborg en Zaltbommel, 3 kwartier tijdverlies. Daar zijn ze bezig met een spoedreparatie. De rechterrijstrook is tot morgen 12 uur dicht. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag is de vertraging 20 minuten tussen Bodegraven en Gouda door een ongeluk. Daar zijn zelfs twee rijstroken dicht. En ook een ongeluk op de A59 van knooppunt Zonzeel naar Den Bosch bij Drunen-West. Vanaf Dussen kost je dat nu een half uur. Ster. Geef een Primera keuze cadeaukaart als eindejaarsgeschenk. Daarmee kies je zelf uit meer dan 150 cadeaukaarten. Ga naar de Primera winkel of bestel op primera.nl/zakelijk. Heerlijk, weer op vakantie. Eén keer je koffer uitpakken en toch meerdere bestemmingen zien. Culinair genieten, top entertainment of gewoon relaxen. Dat kan allemaal met een cruise van Holland-Amerika-Lijn. Profiteer nu van onze flexibele voorwaarden. Ondernemers en managers hebben bij alles wat ze doen een doel voor ogen. Uitbreiden. Samenwerken. De grens over. Wat hun stip op de horizon ook is, ze weten dat ze op de weg ernaartoe kunnen rekenen op de juridische expertise van Buren. Buren. Legal Tax Notary. Boek nu met Holland-Amerika-Lijn voor komende winter een Caribbean cruise, inclusief vliegreis. Kijk snel op hollandamerika.com of je cruise specialist. Wat is uw doel? Buren. Your goal. Our drive. Explosie in het flatgebouw waarbij een vrouwelijke rechercheur is omgekomen. In de nieuwe Avrotros-serie Het Gouden Uur staat de nasleep van een aanslag centraal. Alles komt samen in het eerste uur na de aanslag. 9:33 start Gouden Uur. Een cruciaal uur, want paniek en angst hebben gigantische impact op mensen. Stream alle afleveringen van Het Gouden Uur, nu op NPO+. Maak kennis met de Volvo C40 Recharge. En ervaar de kracht en souplesse van puur elektrisch rijden. In het comfort van een duurzaam ontworpen interieur, vol slimme voorzieningen zoals Google Services. De 100% elektrische Volvo C40 Recharge. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Nu bij Prominent, stijlvolle trendy banken, volledig samen te stellen zoals jij dat wil. Ervaar echt goed zitten in onze nieuwste collectie banken. Kom nu naar een van onze 40 winkels of kijk op prominent.nu. Prominent, dan weet je dat je echt goed zit. Alweer aan het beleggen? Jazeker, in een vastgoedfonds van Sinvest. Sinvest? Ja, ze hebben jaren ervaring en beleggen in een mix van vastgoed door heel Nederland. Ja, en? Sinvest koopt gezond vastgoed voor een scherpe prijs. Dan heb je direct een hoog verwacht rendement. Zo. Schrijf maar op, Sinvest. Of ga naar nederlandsvastgoed.nl. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. It's a Sunweb holiday. Ontsnap deze winter naar de zon. Bijvoorbeeld naar de altijd verrassende Algarve. Al vanaf €199 per persoon. We need a holiday. Boek de Algarve of een van de andere zonbestemmingen nu op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories. Stel, je komt op een dag toch wel heel erg moeilijk uit die luie stoel. Op zo'n moment dat jij jezelf tegenkomt, is het fijn dat je Vegro weet te vinden. Zodat we samen op zoek kunnen naar een oplossing. Vegro, de zorgwinkel van Nederland. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. Nu heel veel voordeel op alle sta-opstoelen. Kom proef zitten bij Vegro. NPO Radio 1. Afro Tros. Het filmpje dat Forum voor Democratie dit weekend online zette gaat weer een grens over. Vinden journalisten, Kamerleden en vindt ook de premier. Maar wat te doen? In België bestaat er een cordon mediatiek. En daar spreken we zo over met Laura Jacobs van de Universiteit in Brussel. Er stoppen voortdurend boerenbedrijven al decennia lang, als we Jaap Korteweg, oprichter van de vegetarische slager, mogen geloven. Hij zegt, iedere generatie verdwijnen er 2 op de 3 boeren. En dat zoeken we uit voor feit of fictie. En we zijn op stap met een rattenbestrijder. Die heeft het hartstikke druk. Er komen steeds meer ratten in de stad, in huis. Gif strooien mag binnenkort niet meer. Maar er zijn andere manieren om ze buiten te houden. Gewoon dodelijk geraakt. Als er mensen zijn die dat lachend doen, dan geloof ik niet in. Ik denk dat dat altijd gevoelens geeft. Ja, effectief, maar blijkbaar niet van harte. Eén vandaag. Susanne Bosman. En vandaag Martijn Rosdorff op maandag 24 oktober. Martijn, wat is er nog meer? Nou ja, zojuist de nieuwe premier in het Verenigd Koninkrijk, Rishi Sunak. De pond daalt ten opzichte van de euro. Dat lijkt dus geen goed nieuws. Penny Mordaunt heeft zich op het allerlaatste moment teruggetrokken. Er gaan hele sterke geruchten dat onder belachelijke druk is gebeurd. De eerste reacties op het aantreden van Sunak, die zijn ook niet bepaald mals. Ze gaan vooral over zijn ultrarijke vrouw, bijna een miljard heeft ze, die in het Verenigd Koninkrijk geen belasting betaalt over haar vermogen, want dat heeft ze geparkeerd in India. Het gaat heel veel over zijn connecties met Rusland, zijn belastingontduiking, maar ook over zijn green card. Die heeft hij namelijk en zijn expliciet uitgesproken wens om naar Californië te gaan verhuizen. Er zijn ook wel wat positieve dingen te melden. Hij is de jongste Britse premier ook, 42 jaar. En hij is uiteraard de eerste premier van Aziatische afkomst in het Verenigd Koninkrijk. Okay. Een pijnlijk bericht dan. Op sociale media zijn er meerdere inzamelacties voor de familie van die verongelukte Hebe vorig jaar en ook haar begeleidster Sanne. Ja. Dat geld voor Hebe, dat is bedoeld als steun in de rug voor haar ouders, die zijn ZZP'ers. Inmiddels staat die teller op bijna een halve ton. Maar er speelt iets. Er zijn meerdere crowdfundacties te vinden. 4 stuks, volgens RTL, minimaal 4. Waar geld wordt opgehaald voor de familie van Sanne, de begeleidster. Maar die familie laat weten van niets te weten. We vinden het super lief dat iedereen ons wil steunen, maar wij staan achter geen enkele inzamelingsactie. Wij weten van niets en willen ook niet dat er geld wordt ingezameld voor Sanne. Forum voor Democratie zette gisteren een video online waar politiek verslaggever Merel Ek wordt neergezet als riooljournalist. Sindsdien gaat het los in de media. Iedereen lijkt er iets van te vinden. Martijn, waar gaat die ophef over? Ja, in die video kan je zien hoe FVD-Kamerlid van Gideon van Meijeren, die valt SBS-journalist Merel Ek eigenlijk lastig in haar werkkamer. Hij filmt haar terwijl hij zegt dat de camera weg is. Ook kondigt van Meijeren aan dat hij, letterlijk zegt hij, vaker met de camera op onderzoek uit zal gaan om eenzijdige berichtgeving, demonisering en nepnieuws aan de kaak te stellen en de verspreiders ervan te confronteren met hun daden. In Wallonië en in Luxemburg zou al die ophef na zo'n video wat anders verlopen. Daar krijgen mensen met rechtsradicale uitspraken namelijk geen podium. Vraag is, zou Nederland hier ook baat bij hebben? Die vraag die leggen we voor aan onderzoeker Laura Jacobs van de ULB, Universiteit in Brussel. Goedemiddag, mevrouw Jacobs. Goedemiddag. Want bij u is er een cordon mediatiek. Kunt u eens uitleggen wat dat betekent? Jazeker. Een cordon mediatiek is eigenlijk een uitbreiding van een cordon sanitair naar de media. Dus bij een gewoon cordon sanitair verbinden partijen zich ertoe om dus niet politiek te gaan samenwerken met extremistische partijen. Maar een cordon mediatiek houdt in dat dus ook de media en dus ook de sector zelf zich ertoe verbinden om geen rechtstreeks platform te geven aan extremistische partijen en partijen die worden beschouwd als een bedreiging voor de democratische principes. En dit is althans de invulling die daaraan wordt gegeven zoals het momenteel in Franstalig België bestaat. Ja. Dus daar worden leden van extremistische partijen niet uitgenodigd voor televisiedebatten of niet rechtstreeks geïnterviewd bijvoorbeeld. Dus er wordt eigenlijk wel gesproken over die partijen, maar ze worden niet rechtstreeks aan het woord gelaten. Ja, en dat geldt dus alleen voor het Franstalige gedeelte van België. In Vlaanderen is dat anders. Nee, dat klopt. Dus in Vlaanderen is er wel een politiek cordon sanitair dat voorlopig stand houdt en waarbij er dus niet wordt samengewerkt met dan in casu het Vlaams Belang. Maar er is geen dergelijk cordon mediatiek in Vlaanderen. Dus daar worden die politici van Vlaams Belang en dergelijke wel uitgenodigd in duidings- en nieuwsprogramma's bijvoorbeeld. Dan zou je zeggen, dan hebt u vergelijkingsmateriaal. Want hoe pakt het uit, dat cordon mediatiek in Wallonië? Ja, daar is dus inderdaad ook onderzoek naar gevoerd. En althans, het is natuurlijk niet de enige oorzaak, want het is natuurlijk altijd heel complex om zulke zaken te bestuderen. Maar althans is het wel het idee dat dus het feit dat zulke partijen heel moeilijk toegang krijgen tot de media en dus op die manier ook heel weinig zichtbaarheid wordt verleend aan die partijen, dat het voor hen ook heel moeilijk is om natuurlijk electoraal te gaan doorbreken. En dat zie je natuurlijk heel duidelijk in die zin dat dus in Franstalig België er vooralsnog geen enkele rechtspopulistische of extremistische partij in geslaagd is om echt electoraal te gaan doorbreken. En er wordt inderdaad vaak gewezen naar dat cordon mediatiek, omdat zij ook niet rechtstreeks aan het woord worden gelaten, wat dus ook ertoe zou leiden dat zij minder snel gelegitimeerd worden, wat dus ook de normalisering en de zichtbaarheid van dus het gedachtegoed en van die partijen zou tegengaan. Ja, maar u zegt ook, er zijn meerdere omstandigheden, er kan meer een voedingsbodem zijn, in ieder geval voor dat gedachtegoed. Dus je kunt niet helemaal één op één zeggen van, oh ja, daar werkt het. Zo werkt het niet. als ik u goed begrijp? Nee, dat klopt. Ja. Nee, dat klopt. Dus het is een van de mogelijke factoren. Bijvoorbeeld in Franstalig België is het ook zo dat die partijen die er zijn geweest ook heel strak professioneel georganiseerd waren. Dat er bijvoorbeeld ook interne verdeeldheid was en dergelijke meer. Maar er wordt wel gezegd dat het wel een van de factoren zou kunnen zijn die ermee toe bijdraagt waarom het zo moeilijk is om door te breken en dus een electoraal succesverhaal te creëren voor radicaal rechtse partijen. En als u nou eens kijkt naar de situatie in Nederland, die kunt u dan vergelijken wellicht met hoe het in Vlaanderen is en hoe het in Wallonië is, het politieke landschap. Wat zou u dan zeggen, zou zo'n cordon mediatiek hier effect kunnen hebben? Ja, natuurlijk is de situatie in Nederland wel anders dan de situatie vooral in Franstalig België. Omdat je in Franstalig België een cordon sanitair hebt dat werd ingevoerd nog voordat een politieke partij daar eigenlijk de kans kreeg om groot te worden en echt uit te groeien tot een belangrijke politieke factor. In Nederland is het natuurlijk zo dat bijvoorbeeld het Forum voor Democratie natuurlijk ook al vertegenwoordigd is in de Tweede Kamer. Natuurlijk in het verleden ook al heel veel aan bod is gekomen in de traditionele media. Ook eigen kanalen en dergelijke ter beschikking heeft. Dus de vraag is, dus er is natuurlijk een verschil in timing. Hè, dat je bijvoorbeeld als je het op deze manier zou gaan invoeren, dat zal wellicht heel moeilijk zijn. Omdat je ook de vraag kan stellen in hoeverre die normalisering niet al tot op zekere hoogte ver gevorderd is. En in hoeverre dat een cordon mediatiek, maar je kan natuurlijk discussiëren over die invulling van, van dat cordon mediatiek. Maar dat je dat natuurlijk niet één op één kan gaan vergelijken. Ja, nou, ook omdat, u zegt dat, hebben eigen kanalen, hebben natuurlijk hun social media. En dan misschien ook een stok om de hond te slaan in die zin dat ze kunnen zeggen van zie je wel. Hè, dat kunnen ze op hun eigen kanalen dan weer uitventen. Van zie je wel, wij worden overal buitengesloten. En ze bereiken toch wel mensen op die manier. Ja, dat is natuurlijk een risico dat zou bestaan door een cordon mediatiek in te voeren. Dat je op die manier weer polarisatie in de hand gaat werken en munitie gaat geven. Maar is het natuurlijk zo, zoals ik al zei, dat natuurlijk een cordon mediatiek ook wel op verschillende manieren kan gaan invullen. En wat denk ik gewoon in het algemeen belangrijk is, is dit past natuurlijk in een breder debat van de rol van de media en de rol van nieuwsberichtgeving over rechtspopulistische partijen. En ja, in het kader van een bredere reflectie van hoe dat media ermee moeten omgaan. Omdat het inderdaad wel bewijs is dat eventueel het wel, als ze veel aan bod komen, dit wel kan leiden tot een zekere normalisering. Maar het is natuurlijk een moeilijk en complex debat. Hè, want waar trek je dan de grenzen? Hoe moet je ze benaderen? Dus het is ook gewoon een kwestie van de invulling die je daaraan zou kunnen geven, natuurlijk. Ja. Wat zijn, Martijn, de reacties hier tot nu toe op die video? Ja, de NVJ, dus de journalistenvakbond, die vindt de actie alarmerend en kwalijk. En ze onderzoeken zelfs op dit moment of er juridische stappen ondernomen kunnen worden tegen Van Meijeren. De parlementaire persvereniging zegt met grote zorg kennis te hebben genomen van de intimidatie en ek te ondersteunen. En Tweede Kamer voorzitter Bergkamp, dat hoorde je ook al in het nieuws, die liet via haar woordvoerder weten dat de actie van de FVD ongepast en ongehoord is. Ja, mevrouw Jacobs, er wordt veel afkeuring uitgesproken, maar als ik u goed beluister, zegt u, voer er nou ook eens een debat over. Ja, absoluut. Ik denk dat dat vandaag de dag heel relevant is. Niet alleen in Nederland, maar ook breder in heel Europa. Waarin dat je ziet dat natuurlijk heel veel rechtspopulistische partijen vandaag de dag het heel goed doen. Waarbij dat ze zelfs in sommige landen ook aan de macht komen. Ik verwijs naar Zweden, naar Italië. Dus, en we weten natuurlijk wel dat de manier waarop dat je gerapporteerd wordt of waarop dat bericht wordt over bepaalde partijen in de media wel degelijk gevolgen kan hebben. Als ze aan bod komen in de media, zijn ze natuurlijk zichtbaarder. Ook kan het ertoe leiden dat inderdaad, de ideeën die zij voorstellen, zeker als zij rechtstreeks een platform krijgen, dat die natuurlijk meer gewicht krijgen, dat die verder verspreid worden en dergelijke meer. Maar opnieuw, dat is natuurlijk een zeer complex debat dat ook raakt aan verschillende andere belangrijke afwegingen over vrijheid van meningsuiting, waar moet je grenzen stellen, hoe moet je daar inderdaad mee omgaan. Maar het is denk ik wel een belangrijk en zeer relevant recent debat. Als u nu op een redactie zou zitten, wat zou u dan adviseren? Ja, ik zou vooral adviseren om inderdaad, denk wat vooral belangrijk is al de bewustwording ervan. Hè? De bewustwording om te weten van de manier waarop dat over thema's wordt bericht in de media hebben gevolgen. En media en journalisten hebben inderdaad een soort van rol te vervullen. Sommigen zeggen wel eens een soort van een rol van poortwachter of een rol in een democratische maatschappij. Dus om vooral ook gewoon kritisch na te denken. En zeker ook gewoon de nodige reserves en kritiek aan de dag te leggen. En misschien niet altijd heel heel kritisch zaken zomaar over te nemen. Omdat bijvoorbeeld heel vaak je misschien op die manier net de doelstelling van zulke partijen in de hand kan werken. Omdat conflict verkoopt natuurlijk heel vaak. Dus er is natuurlijk ook wel vaak daar een afweging die te maken is. Maar ik denk dat het wel gewoon al de bewustwording op zich en daar echt op een heel doelbewuste manier mee omgaan en daar meer over na te denken, over te reflecteren en inderdaad een debat daarover op gang te brengen in het kader van inderdaad de rol van de media in normalisering van rechtspopulistische partijen en gedachtegoed daar gewoon wel nuttig kan zijn. Ja. Ik dank u wel. Laura Jacobs was dat van de ULB, Universiteit in Brussel. En we spraken over het cordon mediatiek in Wallonië tegen extreemrechtse partijen. Verkeer, Helene Geest. Vooral ongelukken en pechgevallen veroorzaken heel veel vertraging in de buurt van Den Bosch. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht bij knooppunt Empel is de vertraging een uur door een kapotte vrachtwagen. En ook een uur vertraging op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch tussen Waspik en Drunen. Je gaat nietsvermoedend op de wc zitten en dan voel je iets aan je billen en dan blijkt dat een rat te zijn. Ja. Het is echt gebeurd, maar het gebeurt niet vaak, dat zei ongediertebestrijder Richard Piquet zaterdag in het Parool. Hij zei, misschien 1 of 2 keer per jaar, maar echt geruststellend klinkt dat het zal je billen weer maar niet. Zijn. Ja, precies. Ratten die zitten tegenwoordig overal en sinds corona loopt het aantal meldingen van ratten alleen maar verder op. Dat betekent gouden tijden voor Jos Kruis. Hij is jager, hij bestrijdt ratten en hij doet dat met een pers luchtdrukbux. Onze verslaggever Joris Kreugel is met hem op pad. Ja, de hond die piept. En we komen in je bus, Jos. Ja, en daar heb je al je gereedschap om ratten te vangen. Hè? Ja, inderdaad. Mijn auto is een camper en ik ben ook vaak 's nachts op pad. En met dat jagen. Want jij bent op zoek naar ratten. Ik ben altijd op zoek naar ratten, ja. Rattengif heb je, rattenvallen, maar doodschieten? Nou, het is niet nieuw. Het is iets wat eigenlijk al heel lang gebeurt. Die jagen ratten op in het veld, zeg maar, hè, bij vraatschade. En wat nieuw is aan het rattenjagen is dat het nu ook gewoon in de stad gebeurt en bij particulieren. De koffer gaat open. Het ziet er echt uit als een geweer. Een AK-47, hè? Zo noemen ze dat, geloof ik, hè? Ja, dat komt ook een beetje door het zwarte uiterlijk. Een soort mitrailleur. Ja. Maar wat vooral opvalt hier aan zo'n geweer is de hele grote kijker die erop zit met al apparatuur die daarin zit. Want het is zo'n kijker is is eigenlijk een computer die mij helpt om raak te schieten. Ik ga de kijker aanzetten. Het wapen is nu klaar. Het enige wat ik nu nog moet doen, de munitie, zeg maar de kogeltjes erin doen. Die zitten in een magazijn. Nou, klik en dan hopsakee. Hoeveel ratten schiet je? In een avond schiet ik er normaal tussen de 10 en de 15. En als ik zoals vandaag op pas ben bij een uitspanning, dan is het overdag. En dan gaat het vaak om de brutale ratten. En dan kunnen het er 1 of 2 zijn. Wat ik steeds meer zie is dat op terrassen, laatst in het Vondelpark ben ik een hele dag bezig geweest. Daar zijn de ratten overdag in beeld. Gewoon bij mensen die daar aan een tafeltje zitten te eten. Ze schuiven nog net niet aan en doen een servet om hun nek. En dan schiet jij gewoon ook tussen de mensen door? Dat komt wel voor, omdat ratten die kunnen in zo'n situatie hun dag- en nachtritme omkeren. Dus dan zijn ze overdag, als de mensen lekker aan het eten zijn, zijn ze aanwezig. En 's nachts als ik ga jagen, dan zitten ze met een dikke buik in een hol en dan zie ik ze niet meer. Dus in die situaties gebeurt het ook wel dat ik overdag een uitbater vraag van goh, wil je het terras vrijmaken? En dan kan ik daar gewoon mijn werk doen. En vooral de dikke en de brutale ratten daar wegschieten. Zitten er 2? Ja, de kogeltjes zitten erin. Ja. De afstand is 12 meter. Kijk, die zit op de vuilniszak. Ja, zie je. Die is gewoon dodelijk geraakt. Schrok wel even, beestje, even ziet spartelen. Dat is heftig, hè? Vind ik ook. Als er mensen zijn die dat lachend doen, dan geloof ik niet in. Ik denk dat dat altijd gevoelens geeft. Ratten worden meer verguisd dan waar ze recht op hebben. Want als ik zo die ratten, ik zie ze dagelijks. En het zijn eigenlijk prachtige beestjes. Ja, en toch schiet Jos Kruis ze dood. Want dat is wat hij doet als rattenbestrijder. Ik praat verder met Max Strating, adviseur van het Kennis- en Adviescentrum Dierenplagen. Goedemiddag, meneer Strating. Goedemiddag. Ja, we horen hier Jos Kruis zo bezig. Eerlijk gezegd, als je hoort hoeveel ratten er zijn, en ik ga je straks vragen hoeveel ratten zijn er ongeveer, maar als je er dan 10 à 15 afschiet per dag, is dat niet een beetje dweilen met de kraan open? Ja, dat is misschien een beetje dweilen met de kraan open, maar het gebeurt tenminste wel. Want als je niks doet, dan groeit die populatie gewoon explosief. Dus we moeten er wel echt met z'n allen iets aan doen. Ja. Want hoeveel, hè? Want dat wilde ik u ook vragen. Hoeveel ratten hebt u daar enig idee van? Zijn er in Nederland? Nee, we hebben niet echt een getal. Maar we merken wel dat sinds de coronaperiode, mensen hebben veel thuis gewerkt. Dat we veel meer meldingen krijgen door het hele land. Plus, het is ook makkelijker te melden tegenwoordig. Je kan het met een app doen bijvoorbeeld, waar je voorheen alleen maar met de gemeente kon bellen. Dus dat maakt de drempel ook wat lager om te melden. Mm-hmm. Ja, dus u zegt, ik weet niet of het er meer wordt, maar ik had het net even met Martijn over. Ik zie in Utrecht, Zie ik ze ook in het park op het pad zitten. He, het lijkt alsof je ze meer ziet. Vanaf het terras. Ja hoor. Mm-hmm. Ja. Je ziet ze meer, ze worden brutaler. Ze zijn misschien ook gewend. In de coronatijd waren we gewoon veel minder op straat. Dus het werd meer het terrein voor de ratten. Ze hoefden niet meer bang te zijn voor ons. Nu komen ze dus gewoon. Ze zijn brutaler geworden. Ja. Je ziet ze sneller. Nou bracht u vorige week in samenwerking met de Universiteit van Wageningen een onderzoek naar buiten, waarin duidelijk werd dat ratten en muizen ook steeds resistenter worden tegen de bestrijdingsmiddelen. Hoe komt dat? Ja, dat komt als een rat minder gevoelig is voor het gif en die eet er wel van. Dan geeft hij die bepaalde genen geeft hij door aan zijn nakomelingen. Dus die hebben meer kans om het te overleven. En als die blijven leven, ja, dan zijn ze al een beetje resistenter geworden voor het gif. En langzaam maar zeker worden ze gewoon ongevoelig ervoor. En dan kan je gif blijven gebruiken wat je wil, maar dan heeft het geen zin meer. Ja, is dat ook de gedachte achter dat er wordt gestopt met het bestrijden met gif? Ja, het wordt niet gestopt, maar het wordt wel aan banden gelegd. Dus de particulieren kunnen dan niet meer aan gif komen. Dat kan alleen nog een plaagdierbeheerser. En die moet ook aan bepaalde regels voldoen. Want het is gewoon zorg dat je het goed oppakt. En niet gewoon een beetje gif rondstrooit. Want als je te weinig gif rondstrooit, ja, dan kan je dus die resistentie krijgen. Mm-hmm. Ja. Want, en daarnaast is het belangrijk om uit te gaan van de wering en preventie. Waarom zit die rat en wat kan je eraan doen om te voorkomen dat ze zitten? Want als je dat voorkomt, dan hoef je ook niet te bestrijden. Ja, want in dat stuk in het Parool, Martijn, waar we het net even over hadden, daar stonden ook nog wat tips om ratten in huis tegen te gaan. Ja, sluit aan bij wat er nu gezegd wordt. Hoe houd je hem buiten? Ja, de riolering schijnt echt heel belangrijk te zijn. Die moet echt in goede technische conditie zijn. Geen openingen hebben. Als er openingen in zitten, dan moet je die afdekken met staalwol. Niet met peurschuim, wat mensen doen. Dat eten ratten gewoon namelijk op. Staalwol kunnen ze niet doorheen knagen. Je mag ook, wist ik niet, maar het mag echt niet, geen voedsel door het toilet spoelen. Ja. Want dat is een soort thuisbezorgd voor ratten. Het spreekt dan ook voor zich dat je sowieso moet zorgen dat je al je voedsel buiten het bereik van ratten houdt. Ja, meneer Stating, hebt u daar nog wat aan toe te voegen? Ik hoorde hem. Ja, inderdaad. Geen voedsel aanbieden, geen afval op straat. Hou begroeiing kort, zodat ze geen schuilgelegenheden hebben. Want een rat die heeft gewoon voedsel nodig, schuilplaats en een nestelplaats. En als wij die aanbieden, ja, dan maakt hij daar dankbaar gebruik van. Maar al die gezellige geveltuintjes in de stad dan? Ja, dat kan best, als het maar gewoon goed onderhouden wordt. Ja, oké. Dus ook af en toe kijken of ze daar niet zijn gaan zitten. Zeg, en als je eenmaal toch een rat in je huis hebt, blijft die dan ook? Dat kan, ja. Als er in de omgeving gewoon de geschikte dingen voor hem zijn, voedsel, dan kan die in huis blijven, ja. Dus dan is het zaak om of zelf te bestrijden met klemmen of een plaagdierbeheerser in te schakelen die ook nog met gif kan werken. En daarnaast moet je dan ook aan de wering gaan werken aan je huis. Want hij is op de een of andere manier binnengekomen. En dat moet je voorkomen dat als deze dood is, dat er nieuwe weer binnen kunnen komen. Ja, nou hoorden we meneer Kruis en daar, met onze Joris erbij. En daar zagen ze de ratten tussen vuilniszakken op straat zitten. Daar zit natuurlijk ook wat in, hè? Het huis wel ook wel. Ja, er komen voldoende voedselresten worden weggegooid. En als het gewoon op straat ligt, ja, dan kunnen ze er gewoon makkelijk bij. En dan niet alleen ratten, maar bijvoorbeeld meeuwen, die kunnen er ook gewoon tekeer gaan. Ja, dat is ook nog zo'n ding. Goed, zorgen dat ze in ieder geval geen voedsel kunnen vinden. En inderdaad, dat niet de soep en dat soort niet dingen door de wc gooien. Heen trekken, dat is thuis bezorgd voor de rat. Ja, inderdaad. Goed, ik dank u wel voor uw uitleg. Max Strating was dat en we hadden het over hoe we de ratten in Nederland in ieder geval in huis moeten aanpakken. En we zouden ons veel meer zorgen moeten maken over de vogelgriep die al ruim een jaar woedt hier. Meer dan 1,5 miljoen stuks pluimvee is inmiddels afgemaakt en een vogeltrek die begint net op gang te komen. Het enige wat echt helpt is de pluimvee-industrie drastisch veranderen. Dat zegt zometeen viroloog Wim van der Poel in 1 Vandaag, maar eerst het nieuws. NPO Radio 1. En daarvoor is hier Jelle Visser. Klanten van ING krijgen vanaf 1 december weer rente over hun spaargeld. De rente tot 10.000 euro wordt 0,25%. Tot 1 miljoen wordt het 0,15% en daarboven blijft de rente nul. De verhoging van de spaarrente van ING volgt op een vergelijkbare stap van de Rabobank. De voormalige minister van Financiën Sunak wordt de nieuwe leider van de Britse Conservatieve Partij en daarmee premier van het Verenigd Koninkrijk. Hij is de derde Britse premier in minder dan 2 maanden tijd. De veerboten naar Ameland zullen bij laag water een andere dienstregeling gaan varen. Volgens rederij Wagenborg is de staat van de vaargeul dusdanig verslechterd dat bij laag water boten elkaar niet meer kunnen passeren. En het OM stapt naar de ondernemingskamer vanwege wanbeleid en de bestuurlijke crisis bij Centric. Het IT-bedrijf weigert de benoeming van Gerard Sanderink als bestuurder terug te draaien. Volgens het OM is er door die benoeming veel onrust bij het bedrijf ontstaan. De computersystemen van Centric houden veel overheidsinstanties draaiende, zoals de Nederlandse Bank en meer dan 150 gemeentes. En van Jelle naar Gerrit Hiemstra voor het weer. Er trekken buien over, er zijn ook opklaringen. En verder een stevige zuidwestenwind, die neemt overigens wel geleidelijk af naar matig en aan de kust en op het IJsselmeer naar vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 tot 6. Vannacht hebben we dan nog steeds kans op een bui. De wind, de zuidwestenwind, blijft stevig waaien. En het blijft erg zacht met een minimumtemperatuur van ongeveer 13 graden. Morgenochtend hebben we dan opklaringen en buien. In de middag nemen de buien af en dan krijgen we meer zon. De temperatuur komt uit op zo'n 16 tot 18 graden. De wind is zuidelijk en die is matig, kracht 3 tot 4. En na morgen hebben we dan woensdag droog weer met veel zon, 16 tot 19 graden. En donderdag in het noordoosten een enkele bui. En verder is het erg warm voor de tijd van het jaar, 17 tot 22 graden. En vrijdag en in het weekend blijft het warm herfstweer. Oké, dankjewel. Goed verkeer naar Helene. Ja, het zijn vooral ongelukken en pechgevallen die heel veel vertraging veroorzaken vanmiddag. En dan met name in Noord-Brabant. Zo heb je op de A2 van Eindhoven naar Utrecht ruim een uur oponthoud tussen Vught en knooppunt Empel. Staat daar een vrachtwagen met pech, de rechterrijstrook is dicht. Ook op de A59 richting Den Bosch een lange file tussen Waspik en Drunen-West. 1,5 uur oponthoud door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Daar is ook een rijstrook dicht. Nog een andere lange file richting Den Bosch. Die staat op de A2 vanuit Utrecht tussen Culemborg en Zaltbommel. 10 kilometer en ruim een uur vertraging. Dat heeft te maken met een spoedreparatie. De rechte rijstrook is daar tot morgenmiddag 12 uur dicht. En op de A12 van Utrecht naar Den Haag is de vertraging tussen Woerden en knooppunt Gouwen 1,5 uur. Daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De oprit is daar dicht en er zijn ook 2 rijstroken dicht. Je kunt beter omrijden via Bodegraven en Alphen aan de Rijn over de N11 en de A4. Suzanne Bosman. 1 Vandaag. Straks de nieuwe regering in Italië, de meest rechts sinds de Tweede Wereldoorlog, met zelfs een minister voor het geboortecijfer. Hoe dat er allemaal uit moet zien, dat weet onze collega Evelien Redmeijer. Die is nu in Rome. En wij zitten op dit moment midden in de vogeltrek. Volgens Natuurmonument is Nederland nu gastland voor miljoenen wintergasten die broeden in het hoge noorden. En dat is nu vooral bron van grote zorg. Een nieuwe fase in de vogelgrieppandemie. Die houdt Nederlandse pluimvee-industrie al een jaar lang in de greep. De grootste, langste uitbraak ook van vogelgriep ooit. Voor het eerst raakte er een heel jaar lang pluimvee besmet. Zelfs buiten Martijn het vogeltrekseizoen. Ja, year-round besmettingen. Het einde is nog niet in zicht. Afgelopen jaar 6 miljoen vogels vergast in Nederland. Inmiddels staat de teller op bijna 100 uitbraken. Een derde van die uitbraken was in de afgelopen 2 maanden. En dat betekende zo'n 1,6 miljoen stuks dood pluimvee. Dit weekend nog in Hedel bij een kalkoenbedrijf. Daar werden in maart 64.500 dieren afgemaakt. Nu blijkt ze dat weer vogelgriep te hebben en moeten 44.000 kalkoenen worden geruimd. Meer dan 100.000 dode dieren, rekening. Ja, het zijn ongelooflijke getallen. Ja. Wim van der Poel, hoogleraar virologie aan de Wageningen Universiteit. Goedemiddag, meneer van der Poel. Goedemiddag. Ja, het vogelgriepvirus heeft dus ongekend hard toegeslagen het afgelopen jaar. Als ik nou eens zeg op een schaal van 0 tot 10, hoe groot zijn uw zorgen dan? Nou, dan zit ik wel op 8. En de zorgen gaan er met name over dat het einde nog niet in zicht is. Mm-hmm. En dat heeft ermee te maken dat wat we net noemden, die vogeltrek die bezig is, of u zegt er zijn meer omstandigheden die deze waardering, om het zo maar even te noemen, voeden? Nou, het heeft op dit moment vooral te maken met het feit dat de vogeltrek nu aan de gang is. En dat wij ook vogels hebben die vroeger alleen bij ons overwinterden, die nu ook langer blijven. En dat betekent dus dat ze ook voor een deel in Nederland zelfs broeden. En dat betekent dat die bedreiging van het virus uit de wilde vogels voor de pluimveebedrijven, dat die aanhoudt. En dat die veel ernstiger is dan voorheen. Komt dat door de klimaatverandering? Nou, de klimaatverandering speelt daar een rol bij. Daar hebben collega's van mij wel onderzoek naar gedaan. Dat als de omgeving warmer wordt, dan gaan de gebieden waar die vogels zich bevinden, die gaan veranderen. En ook het seizoen van bijvoorbeeld, wat gaf ik net al aan, die vogels die hier normaal alleen als wintergasten kwamen, die blijven dan ook in de zomer. En dan voor een deel althans. En dat betekent dus dat ze ook in de zomer een bedreiging kunnen vormen voor het gehouden pluimvee. Heeft dat nog te maken met waar die vogels in oorsprong vandaan komen? Of je zegt nee hoor, die circuleren hier en dan blijft dat virus hier gewoon rondgaan? Voorheen was het zo, of tenminste het was eigenlijk, of het is eigenlijk nog steeds zo, dat influenzavirussen met trekvogels meegebracht worden. En nou maken we bij influenzavirussen maken het onderscheid tussen hoogpathogeen en laagpathogeen. Dat is in het Nederlands ernstig ziekmakend en minder ziekmakend. En die ernstige ziekmakende virussen die zijn nu ook allemaal aanwezig in de wilde vogels. En dat betekent dat elke introductie in een pluimveebedrijf, dus elke keer als er een virusdeeltje in zo'n pluimveebedrijf komt, dat tot ernstige ziekte kan leiden. En dat betekent dan vervolgens dat zo'n bedrijf geruimd moet worden om de zaak niet verder te laten uitbreiden naar andere bedrijven. Ja. Zeg dat ruime, hè? Want we hebben het nu over 1,6 miljoen dieren het afgelopen jaar. Kun je daar ook maar mee door blijven gaan? Blijft dat de enige manier om hierop te reageren? Nou, dat is zeker niet de enige manier om erop te reageren. Maar dat is dit moment eigenlijk het meest voor de hand liggende middel om te gebruiken. Maar dat is natuurlijk op dit moment een onhoudbare situatie geworden voor pluimveehouders. De pluimveehouders die leven tussen hoop en vrees nu, omdat elk moment zo'n uitbraak weer kan plaatsvinden. En dat betekent dat er eigenlijk iets meer moet gebeuren. En dan, een van de middelen is bijvoorbeeld vaccinatie. En dat zou het gehouden pluimvee in ieder geval kunnen beschermen voor een groot deel. Maar het probleem is ook nog groter, want met het vaccineren van gehouden pluimvee hebben we het virus dan natuurlijk nog steeds wel onder wilde vogels. Mm-hmm. En dat betekent dus dat we in de toekomst ook zullen na moeten denken van hoe wij onze pluimveebedrijven plaatsen in de omgeving. Dat moet op voldoende afstand van locaties waar veel wilde vogels voorkomen. Anders dan blijft dit probleem voortduren. Ja, even terug naar dat vaccineren, wat nog niet eens begonnen is, hè, want daar zijn allemaal regels over. Onlangs spraken wij met D66-Kamerlid Tjeerd de Groot. Hij pleit al langer voor zo'n andere aanpak. Elke dag hebben we nieuwe uitbraken. Dan klopt het van geen kanten om dan die dieren te blijven doden. Dan moet je gaan vaccineren. Ja, wat vindt u daarvan, meneer Van der Poel? Laten we daar maar eens mee beginnen. Ik ben helemaal met hem eens dat op dit moment is de situatie zo desastreus dat er iets moet gebeuren. En vaccinatie is een van de middelen die daarbij kan helpen. En we zouden eigenlijk zo snel mogelijk een vaccin moeten toepassen. Maar op dit moment loopt er een onderzoek, daar nemen wij zelf als instituut ook in deel, om te kijken welk van de vaccins het best geschikt is en of een strategie van vaccinatie kan werken in het veld. Nee. Maar dat betekent ondertussen dat dat ook nog wel even kan duren voordat zo'n vaccin echt toegepast kan worden. En daar zit dan ook nog een stukje aan van dat wij dat willen op Europees niveau. En Europa is altijd een tegenstander van vaccinatie mm-hmm. geweest, omdat dat handelsbelemmeringen kan opleveren. Maar op dit moment is het eisen situatie in alle Europese, of eigenlijk in heel veel Europese landen zo ernstig. Ja. dat eigenlijk nu dat we er eigenlijk niet meer omheen kunnen om te gaan vaccineren. Het is alle hens aan dek op dit moment. En u zegt, uiteindelijk moeten we gewoon nadenken over dat we die hele industrie, hè, de pluimvee-industrie, dat we die anders gaan inrichten, dat we dat anders gaan, bij elkaar gaan zetten, die bedrijven. Dat we naar meer grote bedrijven op andere plekken gaan. Want uiteindelijk, meneer Van der Poel, als je dat zo hoort, zoals u dat beschrijft, hoe die virussen hier rondgaan en dat er voorlopig geen einde aan komt, dat dit ongoing lijkt te worden, wanneer komt het bij de mensen terecht? Nou ja, dat is een extra zorg. Op dit moment geeft het heel veel ziekte in de pluimvee. Bij mensen is het zo dat de mensen die er ziek van worden, nou, deze variant zijn wel een aantal gevallen van gemeld, maar die lijkt niet heel infectieus voor mensen. Maar dat kan veranderen. En naarmate zo'n virus langer circuleert, wordt het risico dat er varianten ontstaan die infectieus zijn voor mensen, dat wordt groter. Gelukkig is het zo dat er tot op heden altijd mensen zijn geweest die in nauw contact kwamen met pluimvee. Dus die kunnen beschermende middelen dragen om infecties te voorkomen. Maar het is zeker een punt van aandacht. En dat betekent ook dat wij die varianten die voorkomen, dat we die altijd typeren om te kijken of het een variant is die infectieus kan zijn voor mensen. Ja. En intussen worden er heel veel dieren gedood. En dat is ook een heel belangrijk punt van aandacht. Er moet wat gebeuren in ieder geval. Ik dank u wel, Wim van der Poel, hoogleraar virologie aan de Wageningen Universiteit. Ja, Martijn, straks feit of fictie, dan gaat het ook weer over. In ieder geval, de veeteelt. We gaan het over boeren hebben. Ja, want we lazen in het AD dat per generatie 2 van de 3 boeren ermee stopt. Dat, hoe dat zit, dat horen we zo meteen na Paul Carrick. Don't Shed a Tear. Polkerk was dat. Nou, Helene, hoe staat het er inmiddels voor? Ja, het is veel drukker dan we verwachten eigenlijk. Want het is natuurlijk wel herfstvakantie. Maar daardoor is het niet minder druk. En dan met name niet in Brabant. De meeste vertraging is er op de wegen richting Den Bosch. Onder andere op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Vught en knooppunt Empel. Je staat daar een uur in de file door een vrachtwagen met pech. Feit of fictie? Het gaat vandaag over boeren die er de brui aangeven. Waarom hebben we daarover? Nou, in het AD stond dit weekend een opvallend citaat van Jaap Korteweg. Dat is de oprichter van de vegetarische slager. En Jaap zegt, iedere generatie verdwijnt 2 op de 3 boeren. Nou, dat er door de schaalvergroting veel boeren stopten, dat wist ik wel. Maar dat er zoveel zijn, ja, dat is toch echt een verbazingwekkend hoog getal, 2 op de 3. Ja, dat ben je gaan uitzoeken. Neem ons eens mee. Nou, waar ben je begonnen? We gingen eerst bellen met historicus en landbouwkundige André Hogendijk. Hij zegt dat er onder andere steeds minder boeren komen, inderdaad, door die schaalvergroting die al eeuwenlang gaande is. Hij geeft een sprekend historisch voorbeeld. De uitvinding van de karrenmolen in de 17e eeuw. Melk, dat moet je karnen. Daar kun je er boter van maken en dan hou je de karnemelk over. Dat deed men vroeger, deed men dat in een grote ton en dat deed men met de hand. Dat was vaak de boerin die moest stampen. En toen vond men in de 17e eeuw vond men uit van, nou, je kunt dat ook met een paard doen. Je doet hem oogkleppen op en je laat dat paard alsmaar rondjes lopen om die ton heen. Kun je veel meer melk in 1 keer karnen. En dan kan de boerin in die tijd wat anders gaan doen. Oké, en die schaalvergroting is dus al, dat legt hier uit, eeuwen aan de gang. Hoeveel boeren stoppen die hierdoor nou precies? Nou, dat vertelt de landbouwhistoricus Hogendijk precies. In 1950 waren er nog 410.000 boeren in Nederland. En dat zijn er nu 52.000. Dus je ziet dat dat in 70 jaar met de factor 8 is afgenomen. Nou, een enorme daling dus. André Hogendijk heeft het even vertaald naar het aandeel boeren dat per generatie stopt. Nou, als je uitgaat van een generatie van ongeveer een periode van 30 jaar... dan zie je dat inderdaad in de afgelopen eeuw zo ongeveer in de generatietijd tussen de helft en 2/3 van de boeren stopt. Oké, maar waarom stoppen zoveel boeren dan? Dat komt, laten we het vragen aan de boerensector zelf, bij Dirk-Jan Schoonman. Hij is melkveehouder en oud-voorzitter van de Nederlandse Melkveehoudersvakbond. Nou, het belangrijkste is toch dat de rentabiliteit te laag is van een bedrijf. Als een bedrijf klein is en niet meegroeit met de tijd, dan kom je op een gegeven moment op een punt dat er gewoon onvoldoende inkomen uit het bedrijf gehaald kan worden. En dan zegt een volgende generatie die eventueel het bedrijf zou kunnen overnemen, die zegt van, nou, ik kan het niet doen, want ik kan het niet me permitteren om boer te worden. Dus het verdienmodel is zo slecht dat heel veel bedrijven op die manier zijn gestopt. Je ziet dus dat eigenlijk de grootschaligheid door onvoldoende rentabiliteit alleen maar toeneemt. Hij legt verder uit dat de melkprijzen de afgelopen 30 jaar vrijwel stabiel zijn gebleven. Dat lijkt goed nieuws. Maar de kosten die stijgen wel. En de marges nemen dus af. En dus moeten de boeren meer koeien nemen om hetzelfde te blijven verdienen. Oké, en als uitbreiden niet lukt, dan stoppen veel boeren dus. Wat gebeurt er met boerenbedrijven die stoppen? Ja, die worden overgenomen door andere boeren, zegt Schoonman. En dan wordt zo'n bedrijf weer opgeslokt door een bedrijf in de buurt die wel die stap kan zetten en met de financiering van de bank het bedrijf over kan nemen. En ja, die probeert nou ook weer een rendement te creëren. En die kleine knusse boerderijen van vroeger, dat zijn dus steeds vaker miljoenen bedrijven met meerdere filialen. En dat ziet Schoonman ook van dichtbij. Dat heb ik hier bij mijn naast toevallig gezien. Een groter bedrijf die dus op 1 locatie steeds verder groeide en op een gegeven moment uit zijn jasje groeide. Had meer dan 200 melkkoeien, maar groeide uit zijn jasje. Die had daar geen mogelijkheid om verder uit te breiden, om te bouwen. En die heeft dus de buurman erbij gekocht bij mij. Je ziet inderdaad ook in de melkveehouderij dat er bedrijven zijn die voor een tweede locatie gaan. Ja, hierdoor krimpt het aantal boeren enorm, maar aantal dieren, nou, veel minder hard of niet. Oké, ja, dan gaan we terug naar het begin. Jaap Korteweg die zegt, elke generatie verdwijnt 2 op de 3 boeren. Klopt dat dan? Ja, ja, Jaap Korteweg die zit wel aan de bovenkant van de gemeten bandbreedte, zeg maar. Maar per generatie stopt inderdaad tussen de helft en 2/3 van het aantal boeren met hun bedrijf. Dus is het een feit. Oké. Een nieuwe werkelijkheid in Italië. Italië heeft sinds dit weekend een nieuwe regering. De meest rechtse sinds de Tweede Wereldoorlog. Kleine maand geleden won de radicaalrechtse Giorgia Meloni de verkiezingen. Zaterdag rinkelde ze met het belletje. Ja. Dat is traditie. Dat belletje kreeg ze overgedragen van oud-premier Draghi. Italië-kenner en een vandaag collega Evelien Redmeijer in Rome. Goedemiddag, Evelien. Goedemiddag. Ja, dat belletje dat deed nog een herinnering oproepen aan Bomhoff in der tijd. Weet je nog niet dat belletje had? Ook om zijn collega's af te bellen als ze te lang aan het praten waren. Dat is dus ook wat Meloni blijkbaar gaat doen. Is dit, Evelien, een eerste dag van een ander Italië? Nou, een eerste dag. De zon is gewoon weer opgegaan vanmorgen hier in Rome. Maar het is wel een regering waar wel naar wordt gekeken, die zegt het helemaal anders te gaan doen. Met een partij die tot een paar jaar geleden echt een flinterpartij was, helemaal op de rechterflank. En die heeft nu de premier geleverd en een zeer rechtse regering gevormd. Dus in ieder geval is er ook voor Europa een ander Italië nu, met een regering die een ander geluid zal laten horen. Een regering die ook heel snel uit de grond gestampt is. Nou, het is maar 26 dagen die zij nodig heeft gehad om een regering te vormen. Voor Italiaanse begrippen, ik denk eigenlijk ook voor Nederlandse begrippen, ongelooflijk snel. Ze is de eerste vrouwelijke premier van Italië. Maar dat is dan ook eigenlijk wel het enige progressieve aan deze regering. Het zijn veel oude namen, echt oude partijtijgers. Mensen die al in de jaren 0 of zelfs in de jaren 90 al regeerden met Berlusconi. Weinig experts en helemaal geen mensen van internationale allure. Een schoonbroer van Meloni zelf, wat dat betreft dus echt een toonbeeld van de Italiaanse vriendjespolitiek die je hier in Rome veel ziet. En het is vooral heel erg rechts. Ja. Weet je verder, behalve dan heel erg rechts, is er ook zoiets van wat ze dan gaan doen? Is er zoiets als een regeerakkoord, een plan, desnoods een routekaart? Ja, nou, dat zou voor journalisten natuurlijk wel een stuk fijner zijn om iets op je gemak te kunnen doorlezen. Maar dat is er niet. We moeten het nu doen met de poppetjes en de namen van de ministeries. Want daar zit toch wel iets opvallends aan. Bepaalde ministeries die van naam zijn veranderd en die ook wel voorspellen welke kant deze regering op gaat. Zo hebben we daar het ministerie van Landbouw. Dat is getransformeerd in het ministerie van Voedingssoevereiniteit. Het ministerie van Economische Ontwikkeling heet nu het ministerie van Bedrijven en Made in Italy. Ja, weet je, de slogans van de rechtse partijen. In het van Engels deze ook gewoon, rechtse... Evelien? Dus een Italiaans ministerie met een Engelse naam? Made in Italy, dat is hier ook wel een gevleugelde term. Maar het zijn eigenlijk de slogans die ze hebben geïncorporeerd in de titels, in de namen van die ministeries. En ja, kijk, we moeten het in de praktijk gaan zien wat ze daar nou mee willen. Maar de boodschap is wel helder. Ja. Echt eerst Italië, eerst de Italianen, eerst de Italiaanse bedrijven en dan pas internationale samenwerkingen en Europa. Ja, oké, maar dat is voor als het gaat om Italië en de economie. Als het gaat om, laat ik zeggen, de Italiaanse vrouwen. Want in de aanloop naar de verkiezingen ging het ook heel vaak over abortus, Evelien. Kun je iets zien of het beleid daar ook daadwerkelijk, wat werd gevreesd, daar ook in gaat schuiven? Nou ja, die vrees is er zeker, want daar is ook een ministerie dat van naam is veranderd. Er is nu een ministerie van familie, gelijke kansen en geboorte. Dat hebben we nog niet eerder gezien. En daar zit een minister die heel veel van dat soort family days heeft georganiseerd. De familie voorop, de klassieke familie van een vader en een moeder. Geen homorechten, geen homo-adopties. De christelijke waarden, echt ook waar de partijen die nu aan de macht zijn gekomen heel erg voor staan. De minister die op die plek is gezet, die heeft afgelopen augustus nog gezegd dat ze abortus niet als een recht ziet. Er is ook al een wetsvoorstel wat nu weer in de Senaat ligt om abortus ter discussie te stellen. Dus ook de Italianen die ik vandaag heb gesproken, de meeste zorgen zijn toch wel op dat punt. Op het punt van abortus, op het punt van progressieve rechten die waarschijnlijk, op zijn best wordt Italië, wordt hier de tijd stilgezet. Maar er is ook een kans dat ze terug in de tijd gaan. Mm-hmm, ja. Zeg, nu had je het al even over Europa. Dat nu te maken krijgt met een zeer rechts Italië. Toch even hebben over Silvio Berlusconi, die ook heel dicht op Meloni staat. Vorige week hoorden we dat hij een innige vriendschap onderhoudt met Vladimir Poetin. Ze sturen elkaar lieve brieven over en weer en drank. Wat zegt dat mogelijk over waar het heen gaat met het buitenlands beleid? Of was dat eigenlijk heel hinderlijk weer voor Meloni? Nou, ik denk dat vooral het laatste. Want Meloni die zag de cijfers groeien in de peiling. Die zag de zorgen die in het buitenland waren over van welke kant gaat Italië op. En wat is er nog over straks van dat blok richting Oekraïne. En Berlusconi is een goede vriend van Poetin. Heeft hij nooit onder stoelen of banken gestoken. En heeft hij zelfs nog inderdaad in een afgeluisterd gesprek vorige week nog benadrukt dat die vriendschap, dat hij die banden weer heeft aangehaald. Maar zij heeft er eigenlijk altijd gezegd dat het voor haar geen discussie is wie goed en wie fout is in deze oorlog. En dat ze Zelensky en de Oekraïnse regering zal steunen met haar nieuwe Italiaanse regering. Dus het is vooral dat deze coalitie er even aan het wankelen is gebracht door dit soort uitlatingen. Het geeft wel ook aan dat deze rechtse partijen die het nu samen moeten gaan doen, ja, ook wel heel veel verschillen met elkaar hebben. Maar op het punt van de samenwerking richting Oekraïne en de innige banden die Berlusconi met Poetin heeft, denk ik dat Berlusconi daar toch wel heel erg alleen in staat. Oké, maar ze zal er toch wel rekening mee moeten houden dat er af en toe een uitschieter zal zijn zo om haar heen. Ja, zeker. Want dat brengt haar ongelooflijk in verlegenheid. En Berlusconi is inmiddels ver in de 80. Maar op de achtergrond trekt hij wel degelijk aan de touwtjes. Heeft hij ministers geleverd? Hij gaat zelf in de Senaat zitten. Al vraag ik me af hoeveel die er echt zal zijn. Maar ook hier in Italië zijn die energiekosten steeds hoger aan het worden. En ook hier, dan is het misschien niet door de warme banden naar richting Poetin. Maar beginnen zowel op links als op uiterst rechts wel de Italianen te voelen wat die sancties betekenen. Dus ik maak me meer zorgen dat de regering daarvoor grote uitdaging zal staan, hoe lang ze dat nog vol kunnen gaan houden. Want de Italianen hebben het zwaar en die gaan het de komende maanden nog zwaar krijgen. En daarmee ook deze regering. Oké, morgen geeft Meloni haar eerste toespraak in het parlement. Evelien Redmeijer, dankjewel. Martijn, bijna aan het einde van deze Eén Vandaag. Wat hebben we nog? Ken je deze nog? Ah, de OB's. Het is Pink Floyd, hè? Met Eclipse. Ja, Dark Side of the Moon. Ja, morgen om 11:55. Een eclipse. Je hebt het al heel vaak gehoord vandaag. Het gaat een hap van 22% uit de zon. Voor de Russische luisteraars 80%. Die staan op een ander punt op de aarde, dus die zien die schaduw beter. Ter zake, niet in de zon kijken, voor als je dat nog niet wist. Ernstige oogschade ligt op de loer. Ook niet doen door een cd kijken, als je die nog hebt. Nee, niet doen. Dus er duizenden gaatjes in, gaan je ogen alsnog kapot, word je alsnog blind. Haal zo'n eclipsebril. Typ op Google eclipsebrillen in. Je vindt zat Nederlandse websites. Nu besteld, is morgen voor 12 in huis. Je kan hem ook afhalen op diverse adressen. Oké, dankjewel Martijn. Dat was het zometeen. Saïd Magé met Nieuws & Co. Fijne middag. Avro Tros, de omroep voor ons. De NPO Radio 1 Klimaatstudio. Als de dijk door zou breken, dan zou het half meter tot meter hoog komen. Hoe pakken we de problemen van klimaatverandering aan? We zijn op zoek naar praktische en slimme oplossingen. En zijn benieuwd naar jouw idee. Gemiddeld is het al ruim 1 graad warmer. In Nederland zelfs al 2 graden. Deel je idee via nporadio1.nl. Mailen kan ook naar klimaatstudio@nporadio1.nl. Volgende week hier op NPO Radio 1, de Klimaatstudio. Wie luistert, weet meer. Ster. Stel je voor, ons kantoor energie-neutraal. Mag wat kosten? Besparen juist. Je bedrijf verduurzamen? Dat kan met een duurzame financiering van ING. We kijken graag met je mee naar de financiële voordelen. Ga naar ing.nl/duurzaam financieren. Oké, what's next? Elektrisch wagenpark? Bij Bergman Clinics concentreren we ons op planbare medische behandelingen. Zoals een huidbehandeling, knie- of staaroperatie. Door superspecialisatie per focuskliniek kunnen we op een persoonlijke manier topkwaliteit zorg aanbieden. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Een Mini Cooper of Electric? Private lease je nu vanaf €459 per maand. Geen onverwachte kosten, wel onverwacht leuk. Go-kart feeling zit immers standaard op iedere Mini. En voor dit bedrag wordt het alleen maar leuker. Ga naar mini.nl. Ondernemers en managers hebben bij alles wat ze doen een doel voor ogen. Herstructureren. Reorganiseren. Terug naar de basis. Wat hun stip op de horizon ook is. Ze weten dat ze op de weg ernaartoe kunnen rekenen op de juridische expertise van Buren. Buren. Legal Tax Notary. Wil je na 12 maanden uitstappen of overstappen op een andere Mini? Voeg dan Flexlease toe als optie. Flexibel toch, van Mini? Ga naar mini.nl. Wat is uw doel? Buren. Your goal. Our drive. Ik sta voor mijn huis. Weet je waarom? Omdat ik alles goed wil regelen rondom mijn huis. En Vereniging Eigen Huis komt voor mij op. Of het nou gaat over kopen, verduurzamen, juridisch advies, hypotheken of verzekeren. Ik kan bij hen terecht. Eigenhuis.nl. Sta sterker. Neem nu een lotto-abonnement. Want in november geeft Lotto gegarandeerd elke dag 3000 euro weg aan een abonnee. Ga naar lotto.nl voor de actie. Lotto, spel van Nederlandse Loterij, speel bewust 18+. Kopen, verbouwen of verduurzamen? Ga voor hypotheekadvies naar Vereniging Eigen Huis. Kijk op eigenhuis.nl/hypotheekadvies. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Waarom uw lijfrente uitkeren bij een bank of verzekeraar? Vergelijken loont. Doelbeleggen.nl. Verkozen tot beleggingsoplossing van het jaar. Beleggen kent risico's. Uw inleg kan minder waard worden. Opleidingen en trainingen van ICM volg je voordeliger met het stapbudget. Meld je nu aan en ontvang 1000 euro subsidie. Vijf uur. NPO Radio.